Neyleyim sen yoksan eğer dünyamın servetini? Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini? Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları? Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı? Ne de haklıymış meğer aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl zamanlar. Ne de haklıymış neye aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Elimde yok adresin, şimdi bilmem neredesin. Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişim? Sana öyle hasretim bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksan eğer, neyleyim İstanbul'da? Ne de haklıymış meğer geçen yıl bu zamanlar. Ne de haklıymış neye aşk uğruna yananlar. Sen de beni yakıp gittin geçen yıl.